خير المتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سورة القصص دو ایسے ہو اول ایسا کے درے سالویخ آیاتوں ہو پائی کے اول شپگ آیاتوں بطور تمہید ہو او بیا واقعات موسیٰ علیہ السلام تفصیلاً دبارد تسلائی دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا دویم ایسا کی اسباب دا مقاصد اربا و عالیو اسباب در رسالت اولو او بیا درے وارے ورپسے کرل حضرتی زائنا واقعا دا قارون پیش گئی دا پارن رتا سالائے چھوگر موسیٰ علیہ السلام تا داغت تربلو مالدار و دولت مند و دو موسیٰ علیہ السلام مرگر و خدفل ذاتی مقاصد و دو جنا دو موسیٰ علیہ السلام دشمن شو دو موسیٰ علیہ السلام مخالف شو پاغی بدنام میں الزامن لگول قارون دے اصور زیو دو پلار دو قارون دو پلار دو اصور د نکنمی و قائس او دور نکنمی و لاوی او دور نکنمی و یاقوب حارون قارون ابن یسور ابن قائس ابن لاوی ابن یاقوب موسیٰ علیہ السلام د حضرت یاقوب اولاد کے بنی اسرائیلی ہو دا دوالتر بران ہو کلچ موسیٰ علیہ السلام د فرعون خلاف شروع کر نقارون مالدارو دوم ورسر مرگرتیا اکڑا مرگرتیا پا دینی اتنا وکڑی چلا اللہ دین خدمتو کی و پا دینی اتی کولا چزا مالدار ما موسیٰ اغا دیندار دے نراسم دے اقتدار شوکین ندے غرزی ندے و کدا تاریکو چلے دے و دا کامیان شہن ریوزر بد فرعون نا اقتدار غستیشی او چه ده فرعون نه اقتدار واغسته شی نو موسیٰ سم ده کرسای شوکین نده ده اقتدار نده نوزه با بادشاہ شما ده اقتدار بزمائی کلا چه فرعون غرق شو او دو قتل چه ده لاسل اقتدار او کرسای راننل نو بیا موسیٰ علیہ السلام تختی اڑا مکڑی یو کانجرائی تیارا کڑا واغیتے ہوئے تب ابو موسیٰ علیہ السلام انزامو لگے داب ہوائے داب ہوائے ددر پارا چھ ددر اغا حیثیت ختم شی حیثیت تربور دو موسیٰ علیہ السلام میں برداشت کو لینے شو دو موسیٰ علیہ السلام تخبی اڑام اکڑے سرکشی اکڑا فبغا علیہم دا غینا سرکشا شو او پا غی الزام لگون شروع کرن اشاره دیتا چکستا بخفلو مرگرو کے استا بخفلو کے داز سوکراشی جگر تا تخبیر امی استا خلاف کئی نتا پروا مکوا قارون تاو گورا سرد مال غرق شو اغبو مال غرقی اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ یقیناً قارونو دا قوم موسیٰ علیہ السلام نانو سرکشی اکڑا پا دائی باندے فَبَغَى عَلَيْهِمِ ہوئے علیہ موسیٰ علیہ السلام اشاره دیتا چې د پیغمبر خلاف د امیر خلاف داسې دی لکه د ټول جماعت خلاف د ټول امت خلاف د ټول مرګرو خلاف نو دا نه چې د امیر دی روان یا استاد روغ وي امیر د خپې او تانه د خوشاله وي امیر د غم خادای نه کوي او ته غم خادای کو امیر سره د خبرې نه کوي او ستا ور سره پټه پټه یارانه ده نه نه بیا د ټولو خلاف دی ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم یقینا قارون د قوم موسی علیه السلام نه سرګشي کړه په دای واتناو من الكنوز ورکړو موږ دل د خزانو نه ما ان مفاتيح لتنوء بالعصبة للقوة آج يقين ان مفاتيح شمال داغي لتنوء بالعصبة يارو بشب دلبان دي شخاون دان طاقت مفاتي جمع در مفتان دا داغي جمع راضي مفاتي چابياني چابیان نوی مرد مفاتح جمع دا مفتح دا پا فتحی دا نم او پا فتحی دا نم سر مفتح اغا خزانی تاوی لگا امام رازی غریب القرآن کی ابن قتیبہ ٹول دا ذکر کئیو چدا مفتح خزانی تاوی انداغی اغا خزانی داغی اغا مال باز خلق کوئی چابیان بے پا اصول پخرو وڑی چابیان نا خزانی بے اوڑی ما انا مفاتحو لتنو بالغصبت اولی القوة اس قالا لہو قومو لا تفرح کل جوید تا قوم ددن مستی مکوا یقین اللہ منا نگئی دمستی کونگو سرا وطغی فی ما آتاک اللہ الدار الاخرہ اولا تو باغی جدرکڑی تالا اللہ کرد آخرت تالا چی اللہ کمال در کردی نب دی باندی زان لکرد آخرت اولا تو دنیا در کردی آپ دی زان لآخرت اولا تو آیا سالی کوئی با دنیا توانی کی اگوا خری با دنیا توانی کی اگوا خری بی خر جانی من ورن حسرت بری په دنیا باندې ځان د آخرت ولټو ګینې زړګیا بیا بار مان کې ولا تنسو نصیبک من دنیا او مې راو خپل برخه د دنیا نه چې امر له دنیا درکړا ځان په خیر ولټو واسن کما سن الله الیک او احسان کوا خکوا لگا چې احسان کړل الله د تا سره تانے مال درکڑے نامال خوبتانا غستے شی بل چالے عمر کولے شی نو جب تائے احسان کردے نو تو میں احسانو کا کنا حدیث کے راضی ارحم من فی الارض ارحمو کا من فی السماء زمکے والاو باند ارحمو کا اسمان والا باتا باند ارحمو کی مخلوق باند ارحم کو اللہ وہ بتا رحم کئی اغا ناکار خزا بدعمل خزا چاگی چا غسم قدم نویخه پلار روانو او یوسفای زمکا سٹل الوندار تگی شوی وا او آغی دیو دن نو بر آوانسی پخول بوٹ کی او آغی دیو ورکڑی فشکر اللہ لها اللہ دا آغی غا عمل قبول کر او آغی او بخلا بنی اسرائیلو کې او سړیو کفل نمو او په هیڅ ګناه او جرم یې لنه کوله یو ورځ یو زنانه راغله ورته وی ما به پیسې راکا او ما سره خیر د بدعملي کې وکه خو پیسې راکا هغه ولا پیسې ورکړې او چې کله هغه د بدعملای په نیت کې ناست نو ښځه پرې کېدو شو نو هغه ورته وی داولی وی ما پا جوان گی دا عمل چرتا نو کڑے خوزنن دیرا مجبورا شوی ما بچی په تلګو بل سوا جبوا او ښا نو بعد مليو نکړه او هغه له پیسې ورکړې دا ستاسو او بعد مليو نکړه چې الله ستاسو یار نن کوم بد عمل او توبه وستا د شپې هغه باندې مرګ راوي سار چې خلکو وکړل دا په دروازه لیکل شوی وو قد غفر الله الكفلا الله کې فلتا دا ټول ګناونه معاف کړو دا یو عمل دی وږي چا چې په مخلوق رحم کړی دی نو په هغه باندې رحم شوی دی بیا قران والا طالب دی علم چې په هغه رحم ونګي نو په چا باندې به رحم کې واسن کما سن الله الیک ولا تبغي الفساد في الارض او ملا توا فساد قزمگا کی ان الله لا يحب المفسدين يا كنا الله منا مكي فساد كون کو سرا الو فساد دادے چنے کام بدنام کی دیندار بدنام کی دایان دین بدنام کی قال انما اوتيت على علم اني نوے قارون بے شکارات بشو دی مالا دا دو جے دا علم نا چھ ما سخا دے ما علم کڑے دے ما دور تعلیمون کڑی دی دا مکڑی دی دا مکڑی دی دا ما زان کرو دے نا آسے ندی شوی قال انما اوتی تو علا علم نین دی وے دا بے شکارات بشو دی مالا دا دو وجه ده علم نا چه ما سخه ده نا ما زان کلوله ده او کوشش می کرده ده توره کاف کیون تیر شوی ہو شپک دیر شم آیات کی ودخلا جنت هو وظالم لنفسه قال ما ظنن تبیده آده ابدا وما ظن ساعت قائمه وَلَيْرُدُتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا دا ما زان کرو لئے ہو دا سورہ حامیم سجدہ کیوں پانزوستوں میں آت کے راجی دا وہی ما زان کرو لئے قَالَ إِنَّمَا اُتِيتُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي وَيَوَي دَا بِشَقَا دَارَا گَشُو جِمَالَا دو وجہ دا علم نا چھ ما سخاو اولم یعلم والا پیرات کئی آئے دین بوئیگی چھے خینا اللہ لاکڑی مخید دنا دا پیڑونا آغسو گا چھے سختو ددنا بطاقت کے او زیادو ددنا بیدوار دا جمع کر دا مال اغیی لاکڑی نو دے پدے نو پوچھ ماو ملاکو لیشی وَلَا يَوْسَلُوَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ او تا پوس باو نگرشی دو گناونو رای دو مجرمانو نا یعنی سمطلب دو مجرم نا دا آغا دو جرم تا پوس با پس دا آغی نا نکی گی چه جہنم تاو غردولی چی مفکر خوب ایساب کتاب ور سرکی گی و چه جہنم تاو غردولی نبیا بردی تا پوس نکی گی فخرجا علا قومی فی زیندین راود بخفل قوم پا اخفل دولو سنگار کے قال الذين يريدون الحياه الدنيا اس خلق دو قسم شي یو اوی چر دنیا پرستی نوای چې دنیا دار وی نه غوی ارمان دې چې زمام داسې و او دغه سي مستی و او دغه سي نخره و او یو دیندار ای نوای د دین متاثر کیږي فخرج على زينة فخرج على قومه في زينته راود ده بخل قوم باني بخل دون سنگار کے قال الذين يريدون الحياة الدنيا نویا قسانو چغیرا دکولا دجون دنیا یعنی دین بکے نو یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون اند دین خبرا نو خو صرف دنیا دا پس کے دلو نو غیوی های ارمان ده من لرا چه من لرا اونوی پشاند آیا چور گشو ده قارون تا انه لذو حظ عظيم او دې له خاوند برخې لوی ارمان دې چې موږ سره د کسه مال وي او دا د لوی برخې خاوند دې وقال الذين اوتوا العلم ويا كسانو چرګه شو ورته پوا ويلكم وهلاك شيء ثواب الله خير بدل الله وردا د بار دا چاچی من راړه ملو کنه کو ولا يلقى الا الصابرون او ناخلی دی خویله مگر صبر ناک الله چې کمی بدلی ورګه یو ډیر بهتري دی فغصفنا به و بدار الارض تخلیف دنیاوی نو مانده منگا دلارا و کول دلارا پس منگا کی اوچا زمنگا کی اللہ غرکو فما کان لهم من فیاتیان سرونو من دون اللہ نو دلارا ڈالا چنداد اکڑو ددو بغیر دا اللہ نا او ما کان من المنتصرین او نو دید بدلی اغسطن کنا نئی بیا ڈالاو ہے چھے امداد اکڑو نئی بدلا وستیشوا مطلب دا چھے تش دنیا تمو پسخے گا عجر او سوام تو پسخے گا واسبا اللذین تمنو مکانہو اسے کو حدیث کے راجی لا حسد اللہ فسنا دینے پسخے دل نشتے مگر دو سیزنو کے بنده چه چا تا پسخیگی نو بدول سیزن تا دو پسخیگی او رجلن اطاه اللہ مالن وسلطا لاحل کتیف الحق یو دی آغا بنده تا پسخیگی چغلا اللہ مال ورکڑیو پا حق بانده خرچ کئیو چرمان دی ما سخمده اسے مال وی چه ما هم پا حق خرچ کولی نوال دی مال تا پسخی دلشتے خود قارون مال د حق د پاره نو د قارون مال د بيدینای د پاره نو هغه ته چې څوک پاس خېدل نو هغه مال د پاس خېدل چې هغه د بيدینای نو نو زه هغه دې وی چې وه لا چي تاسو ګوي هغه مال چې هغه د حق د پاره نو هغه ته چې سره پاس کیږي چې ارمان دې ما څنګه دغه سي مال وې چه ما هم دغسه ده اللہ پا دین لگوله و پا خزائنه می لگوله واسبا اللذین تمنو فخسرنا بی و بدار الارد نو ادلرا ڈالا چه امداد اکڑو دادو بغیر دا اللہ نا او نو دید بدلا وستن کنا واسبا اللذین تمنو مکانو بالامس اگر دیدلا گسان چه ارزو اکڑو تمنای کڑی واد درجی در پرون اغا چه پرون اغایوی چه امان دی زمانگم دا سوی لگا قارون زغا چه مان دی نو اغایوی یا قولون اغایوی وی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاؤ وی کان اللہ دا وی کان دا کلمه دا تعجب دا یا کلمه دا حسرت دا وکان الله یا سوتور اسکا لمیه شاو او ان د پاره د تحقیق و د پاره د حسرت ان د پاره د تحقیق او کاپ د پاره د تحقیق نو اصل کې ویلا کا ان الله یا سوتور اسکا بیا کاف حذف شو لام حذف شو د وجر کثرت ما وَيَكَانَ اللَّهَ يَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ نُتَعَجُّب دے حلاکت دے یقیناً اللہ فراغی رزقر چالے چخوشی اخلو بندی گاننا ویقدر او تنگئیو چالا اللہ رزق دیر ورگئی چالا اللہ لگ ورگئی لولا من اللہ علینا کالا احسان نوکر برمون باندے نماندلی بے مندر اپس مگا کے ویکاننہو لا یفلحو الكافرون او حلاکت تاجد دے نانہو لا یفلحو الكافرون شانداد کامیابی کی کافران چاچ کفر کردے اغنی کامیاب شوی تلک الدار الاخرتو دا گرد آخرت گرزو من دیلا تپارا کسانو چغیرا دمی کئی دی تکابر بز مکا کیون ندف ساد او انجام دی نجاب دی دپار دی متقیانو من جا بالحسن دی فلو خیر منا چاچرات لو گئے پنے کائی باندی ندل ربی ورد دینا اللہ والا عجر زیادہیو ومن جا بی سیئے آو چاچرات لو گئے بدائے نسزا باور نگرین فلائی ذل لذین آمیلو سیئیات نسزا باور نگرینشیانا کسانو تا جامع لکڑے و بد الا ما کانو یاو ملون مگر دارا چدائی کول سورا انصاف دیدر بلی ذاتو چنے کی دیو کرنو اللہ دلال زیادتی او چھ بد عمل دیو کر داری مطابق سزا در گیر دیدر لنو دکھنا کئیو ان الذي فرض عليك القران واستصلي نبي عليه السلام تا يقينا غزاته چې مقرر کړل په تا باندې بیان د قران لرا دغه اعلان عاد خامخا واپس بګیتا لرا زید واپس کیدو تا تسلی نبی عليه السلام تا حالک حال موسی ستا حال بشان دا حال دا موسیٰ علیہ السلام دے اگر موسیٰ علیہ السلامی دخبلا ملکا رکھو نتابا ہم دا مکینا رکی موسیٰ علیہ السلام پردی ملکی آباد شا نتابا پردی ملکی آباد شا موسیٰ علیہ السلام اخبر ملکتا واپس کر نتابا اخبر ملتا واپس کی حالو کا کہالی موسیٰ سورہ یوسف کے وئے حالو کا کہالی یوسف دمخینو انبیاء و پشانتے تسلید نبی علیہ السلام تا اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَعَدُكَ إِلَى مَعَدَ قُلْ رَبِّي عَلَهُ مَنْ جَا بِالْحُدَى وَيَا رَبْ دَمَا خُبْوَدِ پاغا چابانی چاگرات لوگ پہ ہدایت او پاغا چابانی چاگر پہ گمراہ خیارہ کی اللہ پہ جنی چھ سوک پس ہم اللہ روان دے او سوک پہ غلط اللہ رو وما گنت ترجیل قائلے گل کتاب صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او نویتا چھتا تم کولا چھو بغدلشی تا تا کتاب ستا خوالو دا پا خیال کی امنو چه تا تا پا وحی راجی او قرآن برا دی الا رحمتم میرا بک مگا میرا بانیو دو وجه دا میرا بانای طرف دربستانا فلا تکونن ظهیرا للکافرین نمکیگا تا ظهیرا للکافرین معاوین دا پار دا کافرانو گورا اول سورت کی والله سمعات غوري نو انت ویلو چې موسی عليه السلام الله ته وی قال رب بما نام داليا وي موسی عليه السلام وازما ربا په سبب دای چې تاینا موږ په ما باندې فلنا كون ظهيرا للمجرمين چر وزن شمایم دادی مجرمانو نو سنج موسیٰ علیہ السلام ویلیو زبا چرم دا مجرمانو امداد نکو ما نو پیغمبر حالو کا کہالی موسیٰ تو موایا فلا تکونن ظهیرا للکافرین مکیگا تو معاون دا کافرانو امدادی دا کافرانو ولا سدن کان آیات اللہ او بن کی تال را دا آیاتن دا اللہ نا پس دا غینا چه راو لگل شتا تا ودو الى ربک را غوار خلق را دین درب ساتا نفر شرف دعا او چه بل سوک مرا مدد کو اللہ را مدد کو ولا تکونن من المشرکین او مکیگا دا مشرکینونا ولا تدوم اللہ الان آخرا او مرا مدد کو سرد اللہ نمددگار بلو سورہ شعراء کی ہم آیت نمبر 213 کی ویلیو وَلَا تَدُوْمْ عَلَّهِ إِلَانَ آخَرَا مَرَا مَدَدْ قُسَرَ دَا اللَّهَ نَمَدَدْ كَارْبَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو نِشْتَ دِي آجَدْ سَرْ گُنگِ بَغِرْدِ دِي اللَّهَ نَا او هر یو شیحَ لَا کی دُنگِ اللَّهَ وَجَا مَگَرْ ذَات دَرَبُلِ ذَات بازِ خَلَقُ یرا تاسو احناف چاہی تاسو پا صفاتو کے تعویل کوئی نموائی تو تعویل کے او کنا من پریدا تو تعویل کے او کنا کدا الزامی پا منگی علاقی نو پتا نتا پوچ کون تو تعویل کے پا صفاتو کے کنا کدس تعویل نکے پا صفاتو کے مدل تا سمانا کلو شئن حالکون کلو سور دا موجبی کلی ارارو کلو شئن حالکون ہر یوشی حالا کی دن کے دے الا وجہ مگر وجہ دا اللہ بن حالا کی گی نوچے تعویر نکے نمانا دا وجہ دا اللہ بن حالا کی گی نور بہر سا حالا کی گی نویدان اللہ و صحابیتی بل یداہو منسلطتان نویدان دا اللہ با حلاکی گی او کنو آئی چنہ نا حلاکی گی نتخو آئی چنہ کلو شئن حالکن اللہ وجہ ہر شئن حلاکی دون کے لئے مگر وجہ دا اللہ با نا حلاکی گی او کنو دا وجہن مراد ذات در بڑی ذات تعویر خطا مکو نخبل تعویر کے او ما دوائی تعویر مکو تاویل چه منگا کهو نو تاویل یو پا دی مانا چه ده صفاتو ده اللہ نا انکار کئی نو دنگا تاویل چه صفاتو ده اللہ نا انکار کئی اگا حرام ده ناروا ده یو تاویل پا صفاتو ده اللہ کے چه ده آگے اگا اصل مقصد خوئے ذہن تا اوقا کے واقع کے او اغی اغا مقصد او مانا اصل ادا کے نو دا تعویل چه صفاتو دا اللہ نا انکار نکے او دا اغی اغا اصل مانا او مقصد خارکے نو دا جائز دے من دا کو او گتے نکے نو دے دا اکی مانا ہوگا کلو شئن حالکن اللہ وجہ ہر یو شئ اللہ کی دن کے دے مگر ذات در اپل عزت جواب نہ حلاکی گی تمہارے تیخ کی چنٹیں تمہارا نام لیتے ہیں لَهُ الْحُبُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دے اللہ لدے اختیار او دے اللہ دبو واپس کے شئی سورت دو عیسے ہو اول ایسا کی تفسیری حالت دو موسیٰ علیہ السلام ہو او دویم ایسا کی بیا مقاصد اربع علیہ او واقعہ دا قارون دا پار دا تسالائے چکستا مرگرو کے ناکار اوخی جی نو دا پروام کوام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم سبحان الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصوا الانسان بوالديه حسنا من جاء بعد ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الى مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلن في الصالحين ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا وجدت الله جعل فتنه الناس جعل فتنة الناس لعذاب الله ولئن جاء نصر ابن عبد لا يقولن إلا كنا معكم أليس الله جعل فتنة في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا من لدن أمر اتبعوا سبيل ما الله من خطواكم وما هم بحاملين من خطوى أهل شيء إنهم يكاذبون وليحملن أثقال الذين هم وأثقالون ليشعرون يوم القيامة الحساب يفترون ولقد أرسلنا بها إلى قومه فلبثوا خمسين عاما فهلكوا فأنجلنا وصحب سكينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله لا يفعل تخلقون إفكاً إلا الذين تعبدون من دون الله لا يكون لكم رزقا تبتغوا عند الله رزقا واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب الأمم من قبلكم ما على الرسول البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدو الله فالبطن يدعو النهار كان الله يسير القوس الاخره تم جوده فقد الخلقه من الله ثم الله ينشر الشق الاخره الا الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعلو تقلبون وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يسوء رحمته واولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوا او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذت من دون الله وأصحابا مودة في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وآتكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط ومن قال القوم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم الموتان فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رسولي على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال إنا مهلك هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا إن فيها ميتان قال نحن أعلم بمن فيها إلا من نجي الله وما إن امرأة كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا من تنصير بما جاء فتنظر وقالوا لا تهف لا تهزن إلا بربك وأهلك إن امرأتك كانت من الغابرين إلا من ظلم على أهل هذه القرية ترزق إلى السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله في الدنيا من الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرفقة فأصبحوا في دار جاثمة من الغابرين وقد تبين لكم المساكنين وزلزل لهم الشيطان وأعمالهم فسد من سبيل وكان مستبصرين وقارن فرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فقل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أهلكوا سوحة ومنهم من خسف هذه الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن علم البيت لبيت العنكبوت ثم لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دون الله وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس ما يقولها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين سورة العنکبوت مکی سورت دے نزول کی پنزات آئین پس دے سورة روم نا نازل شوئے دے او ترتیب دے سورتن کی یوکم دے ارشم دے پس دے سورة القصص نا ترتیب میں مصحفی کے پس دے سورة القصص نا او ترتیب نزولی کے پس دا سورہ روم نا ربط دلی سورت دمخ کی سورت سرا پگن وجوہ باندلے یو دا چمخ کی سورت کے ابتلا دا انبیاء علیہ السلام بیان شوا چوبرد موسیٰ علیہ السلام ابتلا مصیبتنا ندی سورت کے ابتلاء دا مومنان بیانی اشارہ دیتا چاچ دا مسئلے توحید تملا تڑلی دا نو امتحانون و مصیبتون تا بزان تیار ساتی کہ آغا انبیاء علیہ السلام کہ آغا اولیاء دی کہ آغا علماء دی کہ آغا ام خلق دے مطلب دا چه دا مسئلہ دی امان اللہ او دا بیانے مصیبت و تکلیف دا وزان تیار ساتے کاغا لوئے خلقی نپاغی امتحان راجی کاغا وار خلقی نپاغی امتحان راجی یا مکی صورت کے تسلی و نبی علیہ السلام تا نجی صورت کے تسلی دا عام مومنان تا اشارہ دیتا چھے ابتلاگانے و تکلیفون راجی نو اللہ تسلائی و مورکی کاغلو ای خلقی نو غیل ام دزلہ تسلی ورکی او کوار خلقی نو غیل ام تسلی ورکی پا مختلف طریقو یا مکی صورت کے حلاکت فرعونو چوګره فرعون الله علاکړه او قارون علاکړه او داغي منګري علاکړه نو دې صورت کې د نور هلاک شو بیان کړي چوګره که قوم نوح او قوم شعیب او نور او نور نو وی الله علاکړي نو مخکې صورت کې د قارون د فرعون داغي علاکات ذکر کړو نو دې صورت کې د نورو هلاک شو هلاکات ذکر کړي او دا غي تباہي چا چې د الله د دین خلاف کړل نو هغه الله لاکړي کړه په هغه زمانه کې او په خوا او ګوستي یا مخکې صورت کې پنځلسم آیات کې د قبطي هغه عمل ذکر کړی او هاذا من عمل شیطان چه موسیٰ علیہ السلام وردوی دا عمل دے عمل دے شیطانو شیطانی دی کولا او سڑے دی تنگو نبردگا دی انجامو نو نمت کی سرن کے دکھتی عمل ذکر کر چگا عمل دے شیطانو ندی سرن کے اتدیر شمیات کے آیت نمبر 38 کے ننور عمل ذکر کئی دا آدیانو دا سمودیانو وعادا وسمودا وقد تبین لکم من مساکنیم وزین لهم الشیطان آمالهم فصدو من السبیل وکانو مستفسرین آد نمبر 38 کے وزین لهم الشیطان آمالهم سنجد خبتی اگا آمال دا شیطان للاسو مدارنگ دا آدیانو سمودیانو دا غی عملون هم دا شیطان دلاسا چه اغا گمرا کریو اغا تبا کریو اغا تبا آیتا مخ کریو نمت کی صورت کے دا خبتی عمل ذکر کر چه عمل دا شیطانو ندی صورت کے دا نور و حلاک شو عمل ذکر کر چه دا غی اغا عمل عمل دا شیطان دے امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا امتحانات سلاسو اغا دری امتحانات چرپدی صورت کی ذکر گئی دا پدی صورت کی دی اول کے دا سی نشتے دارنگ دا صورت ممتاز دے پا اغا وسوسو دا شیطان چو شیطان بدر دا وسوسی اچھے یو دا مسئلی دا بیان نبالی پاتے کئی نو آغا وسوسی با در تسنگ اچائی نو آغا دی صورت آخر کے بیا بوایو دارانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا آغا دعوت دا مدی دا نوح علیہ السلام چھ مدی دعوت دا نوح علیہ السلام آغا بدی صورت کے ذکر کردی دا واقع دا نوح علیہ السلام غنور صورتون کیوں مشتا وہ مدد دعوت اغا پا نور سورتنو کے ندر ذکر کرے چنو علیہ السلام سور مدد دعوت چلو لے فلبس فیم الف سمتن اللہ خمسین عاما نحنیم سا وکالا نو اغا پا دی سورت کے ذکر کئی او بلکی نشتا دارانگی دا سورت ممتاز دے پا بیان دا اغا مثال باندے کما صلی اللہ عنکبوت اتخذت بیتاً و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت چپا دی گیا مثال خودلے شد مشرک عمل اغداس لے لگت جولاگی جالا سنجد جولاگی جالا دا اس فائدے ندا ندا نور نبچ گئی ندا باران نبچ گئی ندا دشمن نبچ گئی دراصل مشرک دا عمل دا شرک دا دیس فائدی ندے بندی کا اس فائدی ندے ندے دا جہنم نا بچ گئی نی دنیا کی فائدہ وا و نی آخرت کی فائدہ وا ندے مشرک دا عمل لگر جولاگی دا جالے دا اس فائدی ندے دائی پا دی صورت کی ذکر کردے او بلکی نشتا داول صورت ابتلاء المؤمنین چه مؤمنانو بانده با ابتلاء و تکلیفون راضی خلاصه سورت پدی صورت کے اول تشجیع و بہادری ورکی مومنانو تا حاسبان ناس و یترکو ای اقولو آمننا و هم لا یفتنون دائی گمان دے چھ امتحان بن رازی بردائی بسر دروئی منگا مومنانیو بس پاران بنا سیخ پاوے بخوا چوڑی نا امتحانو نا بخام خارازی نو بیادری امتحانات خیو یو امتحان د نفس طرف نه چې زړه به آرام غواړي خو ته به آرام نه کې ستا زړه به آرام غواړي خو ته به آرام نه کې نو اول امتحان د نفس طرف نه او دا شپږم آیات کې ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين اول ستا نفس بارام غواړي زړه به وي سړی اس ځان له بکار ګوري دا ځګړې به یو فساد نه به یو خلک به ور پسې اړمي او پارام کې نه سو خلک ته وای چې دام کوي دام کوي زړه به آرام غواړي خو ته به آرام نه کې او ته به د الله د دین دعوت چلی وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ شیخ القرآن بداوی چرا جهاد مع النفس نمون باوی چه جهاد مع النفس ہو دی که نخکاری زکا دل دیکھوئی وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ چاہ چه جهادو کن فائدہ دی جهاد ازان لگا نو دی که جهاد مع النفس کن زائده خوشیخ القرآن وی نمون باوی زکا من تا ما تا دا پتاوا چه شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولی گی او دریس او تفاسیر مطالعہ کریو آغا وقتی او دا اغا طول نچور او خلاصا او کچھ راغستیو نچه اغا دا دور تفاسیر کا دلی دی مطالعہ کری دا او زد آغا ماناو نکما نو زبا دزان نمانا کو ما خو زبا تفاسیر گورم گورم گورم نو چه دریس او او گورم نو دکا زائل براشم نو زد اوس نو لیده مانا نکو نو ما باغ مانا کولا چه کلا من مطالعه با کولا بیا نو اما تفسیر نصفی چه کلا ماو کو تو نو اغلی کلیو وَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ بِصَبْرِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ وَمَنْ جَاهَدَ سَمَعْنَا وَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ بِصَبْرِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ چاچه جهاد وقدر نفس سارا او جهاد پسه پسبر پا اطاعت الله چه صبر با گئد الله بتا بدارا بانده او ځان سره په مقابله کې او جهاد بکې زړه باندې آرام غواړي ته به آرام نه کې زړه باندې راحت غواړي ته به راحت نه کې زړه باندې غواړي چې چا په سمو آیا سوچ سکي کوي دي او ته به رد منکرات وکې نو د جهاد معنی څه مایدا خو له دې ځای نه معلوم شو نوماوا شیخ القرآن اللہ دی بتا رحمتون ہو لیگی چه تا کتری دی او بیا دی اگر نچور رائسته نو اول جہاد د نفس سرا دویم جہاد د مور اپلار سرا کلا کلا مور اپلار بدر تخرن شی آئی بدر تخرخ پشی او تا تا ہوئی چه دا مسئلی مکاوا من لا کار ګوره جګړې ګوره خپلوانو نه خپکه ګینه ګوره باندې وباسم وباندې شړما نو مور خپلار باندې خلاف کړي نو آیت نمبر 8 اتم کې دریم جهاد مال والدین ووصینا الانسان بوالدیه حسنا وان جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما جګړه گئی تا سره دې پارا چې شرګو ګرځې ما سره آغا چه نویتا لواغی باندی دلیل فلاتو دی هما نممند دی دوارو سمطلبو که مور اپلاو دی شرک در دیا رئیو مور اپلاو دی قرآن نمانی کئیو فلاتو دی هما نممند دی دوارو کلا کلا مور اپلاو بگفتا ہوئی مزاوی قرآن لا حال تی بانا سی تبا سوائی چه آو دیو ای مزانو نبا زمان چه ده قرآن نا دی منی کئی ده توحید نا دی منی کئی ده دعوت نا دی منی کئی نو چه ده اللہ پا مقابلہ کی مور اپلار رالل بیا بیا نمانی صحابی ری آغلی و نبی علیہ السلام تا ویو اینا امی لما مور دا او اگه ما تا ویو واللہ لا تطعم طعاما ولا تشرب شرابا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم زمامور بوکر تال کرے اسنخری اوی واللہ لا تطعم طعاما ولا تشرب شرابا قسم بخوای زبون ورادو دایم نہ خرما زبا یو گود دو گوم نکوما تراغی چه تا کفرو که با محمد بانده یعنی ندو دای خرمانو با مور می بکر تال کرده اصو کما نبی علیہ السلام وردوی و این جا دا گالی تشرک بی مالی سلگ بی علمون فلا دو دے ہما دا خوی آواز مور دا که پلار دے مور سرشی او دا اللہ پر مقابلہ کی راشن بیا بے نمانی سرائی دی چھ قرآن حکم کرے دے و بالوالدین احسانا مور اپلار سر خیگڑا کوا خود خیگڑے مطلب داننے چھ دا اللہ پر مقابلہ کی دی راشی حیرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا جنگ کے جنگے دا او ترے چلو دا مخل او سرے راہے اوه تنه مخ داسه گست طرف تاوارو نوغه سره و تراتاو شده گست طرف تا نوغه رده ساد آغه طرف پریخو ده او ده بل طرف تا خی طرف تا راغه او ده خواه توره چلولا نوغه سره را تاو شده طرف تاو تراغه شراغه نوغه رده ساد و تاویتا پویا نشوه ما دې درې زره دا درېم ځل له لحاظ دې کومه او چې تورې تاو کړه ویو نو ساره لری پریوت او تنه د هر د صاف فون کې پریوتا دا سره د هر د صاف بلارو خو چې پیغمبر مقابله کې راغی دې پلان لا شو کی حضرت مغیره رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سارا خبر گیگی کفار راغلی او دا حردی مغیرت رده او دا نبی علیہ السلام گری لیلاس ورد حردی مغیرت جنگی خونا چونه او توری لاس کیوا او دا توری پا کاتای والا لاس و لرکا لاس دا نبی علیہ السلام گری نا اغوطا سے برا اکتل وستا پا سر خو زمانسون دشمن آئی دی اگو اتا یہ نور پلے دا عرص برداش کن خود پیغمبر پاک پاکی گیر لپا پلیت لاس نور دی دا نبی علیہ السلام بی بیوا او پلار راغلے لا مسلمان نو اپا تلائی کے ناس دا تلائی تی راخ کلا اگو اتا اداو لے وی دا نبی علیہ السلام پا پاک تلائی بطنکی نی دا پاکه تلائی دا پیغمبر او تا ایمان نوی راوڑے او دا اغای غیرت دا سے ہو مور اپلار دی دا اغای حق دے او چا دا اللہ مقابلہ کرال البیا بے نمانی درم انتحان دا ناکار مولیانو دا طرفنا چا ناکار مولیان اغای براشی اتا تا وی ملد آتا دورا پویا را لی یا سورا دی تیر اکڑی او تو سرا لی او من تا نیغ نیغ کی گی ادا خبری مکا ودل دی اگورا چته وا دوایر نه کوم نو حق پټ کما مړه هزار ګناه دي زما پغاړه دا منګه دې سپینی جره تا وګورا منګه دا مسالې ندی کړي او تی کې او دا خبر مکاوا او هزار ګناه دي زما پغاړه وای او استاد قران کې عمر الله دغه سوي دي دې وی ولې دا منګه اسه پروازي سلوړ کو جمعه دنو تا بازي سلوړ ان شاء الله شو اسه پرګارې دی وای او دے بوئی دا منگا سے بروازی سلولی دی پا جمعاتنو کے او منگا ام دا پانی ویلی دی منگا دا قرآن دا میانس خبر گوایا او کان دا قرآن دا میانس خبر دے اکڑا آیت نمبر بارا وقال اللذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ونعمل خطاياكم وایا گسان چې پټګړې ده حق مؤمنانو ته ایتګو سبیلنا تابې شي زمونږه لارې ولنه من خطايا کوم بار بګمږه تاسو خطا نه لا هزار ګناه دې زما پغاړه وما هم بحاملين من خطايا من شيء انهم لكاذبون یقینا دې درو جنا ناکار مریان مشران مریان اغی بوئی ازار گناہ دی زمان پغارا ادام سالیم مو بیانو مڑا دام منگا سے دوتانو پانی خونی دی ویلی منگا ہم دی مدرسو کی وقت تیر کڑے وی علم حاصل کڑے وی اترالی اتوز دام سالی کے دادری امتحانات یو دنا سے طرف نا دویم د مور اپلار دو طرف نا او درین دو ناکارا مولیانو دو طرف نا وقت دو امتحان بسو رئی یو راز دو بئی یو افتر دو بئی یو میاش دو بئی یو کال دو بئی سو را بئی وقت دو امتحان اچنا چھتا آئے تغمڑا یا سو را دی بمزیر بیا ملک دو پلانی پشان دی بمزیر کوما یو سو را دی بتکلیفی ابیا به پلانی به شان دي مرزي کومه نو وخت د امتحان به سوري نو وخت د امتحان باندې واقعا د نوح علیه السلام ذکر کړي او پای کې وخت د امتحان خې آیت نمبر 14 ولا قوار سلمان وان الاقومه فلا بسفيم الفسمد الا 50 عاما لیکل او منگا نو علیہ السلام لرح پل قوم تا درنگی تیرگ پاوئی گی الف سمدن اللہ 50 آما زر کالا مگر 50 نا یعنی نانیم سوا کالا نو کجوان دین نانیم سوا کالا بدا مسئلہ بیانی او دا تکیفو نوئی نو رو تلوی کا اسے نا چه دم ده مچه نلره اولاد چه خامار تا او گوره چمیار تا اسے نا چه ده دوره ده لا ده مساله کری نیه او سو ڈبا ده اووی یاد ده امامتای نو باسی یاد ده کلی نو شدی اتب یا تنیا تنیا تنیا تنیا زما چه تا پوسو نکا زد جماعت نخا پیمو زد مرگرو نخا پیمو مال چه دوس تا پوسو نکا امتحان دا بزان نیسی او گنش نیسلے نبیا دے میدان تا مرا زداد جنکو دا بیکار خلقو میدان ندے داد نرانو میدان دے داد بہادرو میدان دے پتی کے با تکلیفو نرازی او گجوان دینو دابا نحنیم ساوکا لی یو سرے د پټی نه پاندوارو پیټه چې پیټه رااله غر نه برا پټی نه پیټه رااله چې کور کې وګورځو نو ستړی شو ډیر زیات ملایم خوږ شیخو کېدا سټیوم کېدا چې پاندې وګورځو نو په دې ملای لاس کې وای ستړی شو ما او کاټ کې کې ناست چې دا کور کمانډر په زور راوا نو آلی را منڈا که ویدی تستره که اگا پاندی داس را اوچت که ಅವು ದರ್ಗೇಡಿ ಪೋರಿ ವಾಸಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಡ ನವೋದ ಅಡಿಯರ್ಪ ಜಿಸಾಯ್ ಕತ್ ವಿಹಸಿ ದಾತರ್ದಿ ಅವತರ ಬಗನ್ನಲ್ಲಿ ದಾತರ್ದಿ ಅವತರ ಮೇರೇದೆ ದಾತರ್ದಿ ಅವತರ ಪಟ್ಟಿದೆ ದಾತರ್ದಿ ಅವತರ ಬಗಕ್ಕೂ ಬಾಡಿ ಪೋರಿ ತಾತರ್ ಬಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾವಿದೆ ಕೊಡ್ದು ದಾತರ್ದಿ ಅವತರ ಪಟ್ಟಿದೆ ತೀರ ಪಟ್ಟಿನ ರಾಳ ಗರ್ಮ ರಾಳನ್ ತಾತರ್ ಪಟ್ಟ ಬರ ತರ್ದಿ ಅವತರ ಬಗನ್ನಲ್ಲಿ ستوائے بس زبا درس کو مماتا بخلق دنیا بناستے یا زبا اللہ مئم و زبا پلانیم و پلانیم دا با امتحان نا برداشت کے او دا امتحان مدا کمیانیم سا وکالا دی جواندی مینانیم سا وکالا بدا تکلیفو نہیں کلا با یو سامیرے پیدا کی او کلا با بل سامیرے اتا با کلا یو لوا کپرائے او کلا دا بللا کله به یو کله بل او دا امتحان دي سره به ژوند دي دا د ژوند سره تړلي سیزونه دي نو واقعه د نوح علیه السلام ذکر کړه یره دا امتحان به څنګه وي دا تکلیف به څنګه وي څه سوک څه پیړه به وي څه کنزل منزل به وي څه بدې ردې به وي کنزل به ورته کوي یا سوک سا پیڑا بھئی یا بدی را دی بھئی نو نا نا بدی باندی واقعا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام ذکر کئی چھ ابراہیم علیہ السلام تاو گورا آیت نمبر 16 شپارسم و ابراہیم اس قالا لقومی عبد اللہ و تقوه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون نبی آیت نمبر 24 گرئی سلی رشتما فما کانا جواب قومی اللہ ان قالوا ابدلوه او حرقوه فانجاہ اللہ من النار نو جواب دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام مگر دا خبره چې وی اوج نه دلا یا اوس وځي دلارا فانجاه الله من النار نخلاص کا الله دلو د وګورنا کستا ژوند دی امتحان نه برازي نو دا امتحان څنګه بي اوته بده ورځي او ته بیا هم سلام پرې دی اسنه چه مامتی در نوالی اتوائی هرا بسته زماده توبهی زبا بیاد پنجبیر نوم ناله ما زکر دیر روی امتحان را بانده تیر شجی مامتی را نواله سر عباده را رون تا بده گرزه یو تا بولاره داده آره داده خلق و کار نو پختانوی پیارانا که زلس سمدان کا پکی پیخی که دا پلکونو گزارونا بدی کې باور تا ورول شي تکلیفونه برازي او امتحانونه برازي او تبو ته وډاړې او دا لاسه یو طرف ته به خلکو له طرف نه امتحان نه بل طرف ته شیطان راځي او هغه له ځل کې وسوسې اچي آد نمبر 56 55 مو ګورئ یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعتن فی آیا فابدون شیطان برایشی زرگی با اللہ سے سوا چاہی یا سڑی آکا مسئلہ دی بیان کرا نو دو کلی نبا دی اوشوری نو چرتا بزی دا کڑی بچرتا گرزی دا بچی بچرتا بی آئے جواب یا عبادی اللذین آمنو ان ارضی واسعتن وا زما بنیان مومنان زما زما غفرا خدا فایا یعبدون خا زما عبادت کوي کیاو کلی کې نه بریږي نو بلګلی دلال شه ان وی واسعتون زما زما فرا خدا کیاو کلی کې نه بریږي نو بلګلی دلال شه ملک خدا تنگ نست پای گدا لنګ نست دخلان ملک تن نده او ده ملنگ فیشاله نیدی بیانا شیطان رایشی از رکی بار توسو سوا چایی یه سڑیا کلار شا دا وګوره فلانې مړک فلانې مړک مړ به کی. جواب ورپسې کلو نفس زائدۃ الموت هر یو نفس سرګونګه د مرګ هر چا باندې مرګ راځي کومن مړ یو نور ټول پاتې کیږي دلمري دلا ټول پاتې کیږي په مرګ مړ شه او په دې غیرتای ممرا او د نور ټول بواز دراشه په خوابا جی خزو با خاوندان لغیرت ورکو استاد لنڈی ٹو پک نظار شم پروگستا دے کاغز دے خیال زمان نو پنر تو باندی مرخے چی بدلا تو مرے کلو نفس ان ذائقت الموت ہر یاو نفس ایسا گنگی دے دے مرگ ہر چا باندی مرگ راجی نو تدی مرشے کنا بیا به شیطان راشی سرکی باوسو سوا چایی یہ سڑیا گورا دیو آئی جمعات سرے در لکور در گڑے او خب آرام جوان تیرے او خب کلے کور دیوے او گما سالہ دی بیان کا نددی کور نا بدیو باسی نبیا بکاڑی کم دا کر دے ور پسے والذین آمنوا آمنوا صالحات لانو بویانو من الجنت غرفا خامغا ور بگونگا دیلا جنت نبالا خانی تجریم انتحت الانوار بایوا دلان دید ونداغین اولی وگدا کوردر نپادشنو اللہ بگل قیمتی کوردر کی داس کورا چاہیگ باولی روانی اولی ویسی شوئے محمد کی بیار عزیم چا بده پایوی آبده گبینی آبده شرابوی آبده اوبوی نو بیاو شیطان راشی اصلا کی بده اللہ سو سوا چایی یہ سوی استاق و نور روزگار نیشتے خودا ما امامت دے او دے کسا ملاوشی پخولا مخورے ببچو مخورے در تدریس دے او بدی کے تنخان ملاوشی بدی باندزان لسا انتظام ہوکے نو کما صلاح دی بیان گا دا تنخواب ضربان دی بند کی نو بیا بسکے داغی جواب ورپسے شویت میات وقائی من دابت اللہ تحمل رزقہ اللہ یرزقہ وییاکم دیر دا زندہ سرنا نگر دیخ پل رزق لرزان سرا اللہ رزق ورگئی دیلا او تاسولا اندار گئیو نو طالب رزق ندار گئی لو کانت الارضا قو تجریا للحجا یو شاعر وی و لو کانت الارضا قو تجریا للحجا حلق نئذا من جالهن البحائمو کرسکونا پل خیافتی آوے نو زنا ور وان او میخ بدلو کی نمڑو میخ دار چا نڈیو خوری او دیر اقام اقلا وی دار چا نڈیو خوری او دیر اقام اقل نو رزق ستاپو خیارتیان ندے او بل شاعر وی تموتو لعصد فلغاباتی جوان ولام الزان تاکلو الکلابو تموتو لعصد فلغاباتی جوان زمری په بیا بانونو کې د لوګي نامرو شو ولا مزان تا ګلوه کلابو او د ګډان وخه اغا سپور خوړي رزق الله ورکي بل ځای به الله رزق باندې وسو یعنی نه مخرزق درکې بیا به شیطان راشي زوګي په څو سوا چي یاره دې ځای کې د امامتی دی کولا او خلق دې تابع شوی دی او گورا خلق دے دیر قدر کئی عزت کئی سوک دالا پای راڑی او سوک دالا ماستو او گما صالح دے بیان کرا نو بردائتا بلاد شال دے بیان خلق ستا تابداری کئی آبا نکئی داغی جواب ہو ورپسے یو شویتن وَلَا اِن سَالْتَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ شَمْسَ وَالْقَمَرُ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ آغا اللہ چنور اسممہ تابدار کری نطالب ام خلق تابدار کی تم مسئلہ بیان کا نو آغا اللہ چنور اسممہ تابدار کردو لی طالب ام خلق تابدارو کردائیو ختم مسئلہ بیان کا بیاو شیطان راشی اصلا کی بہت سوسیو آچائی یہ سڑیا گورا دیگا اوبو پر ایمان دی او بیا ببن زائی کے بلکور کی بیا اوبی یا بنی ورپسی وَلَا اِن سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَعَا فَآيَا بِهِلَ اَرْضَ مِنْ بَعْدِ مُوتِحَا لَيَقُلُنَّ اللَّهُ چھا اللہ دے برن باران را لیگی نطالبوں اللہ دے اوبو انتظامات کئیو د خوراک انتظامات به الله کوي نو ورپسې خصاصت د دنیا و ما هذه الحیات د دنیا الا له ولعب تا د دنیا لپاره مساله پرې خدا نو د دنیا حقیقت سو و ما هذه الحیات د دنیا الا له ولعب نو بیا به شیطان راشي زړه کې وسه سوځي او دی خو د مړی کې ډېره خبرې کوي کنه دو سارا خو گاڑ اشتے کشتا اشتے عدیب کے لارشی مسئلہ بیان کی بلزائے تبے بس بیانے نوار پسے فائدہ رکی بوویل فلکے دعو اللہ مولیسین اللہ الدین کشتا ہے کہ اللہ علیہ کشتا ہے پیدا کری لارشا بل ملتا مسئلہ بیان کا بیا با شیطان راشی اس لکی با سوسا چاہی مرا تا پچاور ولینو مر پچا دے وہ اجنی نورے سے مطلب نہ دے نوار پسے اولم یروانا جاننا حرمن آمینا دائی نگوری منگر دولے حرم زائد آمنا سنج حرم میں دا آمن زائد گر دولے دے تا بہن دا آمنو گر دوما سوک بدر تا غنشی کولے چدای امتحانون تیر شو وزوسی دی تیر اکڑی او بہر حال کی کلک پاتی شوی اوز دا اللہ میت خاصان او دا اللہ امداد بدر سرئی اخیریات والذین جاہدو فینا لنہدینم سبلنا و ان اللہ لمع المحسنین آیا کسان چی جاہدو کزما پا دن کے د نفس مقابله وګړه مور پلار مشرکانو د هغه مقابله وګړه مولیان او استادان د هغه مقابله وګړه چې هغه د مسلې نه باندو د شیطان مقابله وګړه نو الله وی یوازې نه و ان الله لمع المحسنین او زدر سره ما ویاقین اندا اللہ میت خاصا لدنے کان سرا محسنی نیوتا ہوئے نیکان بتا سوئے ایو پرزگاران بتا سوئے ایو او دائیو نوی چھتا ماسرے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ اللہ در سرا دے نو چوئے ہوئے چا اللہ ور سرا ملوی رحمانا کلاخ کاری ور سرا ویت تنہا دے چ الله در سره نی ټول دنیا در سره کنه او چې الله امداد در سره دی بیا پروا مه کوا بیا چا مې یاره مه کوا فلید بیني وبین غامرون وبین وبین العالمین خراب ارمان دی الله چې زما استاد وروي او ټول خلق دی خلاف کنه فلیتا قطالو والانامو مریضتون ولیتا قطردا والانامو وضابو ارمان دے اللہ چطرا تخورک وے او تون مخلوق دے تار خویندے جو مالا سکڑیو صورت کے امتحانات وقت امتحان او کیفیت دے امتحان ترجمہ الیف لان میم اللہ بوئی بمانا دے دیو روفو باندے حسب الناس وان يتركوا اول تجيو بادری ورگئی آیا گمان کئی خالق چه دی با پری خودشی پدی خبر آچ دی ومن ایمان راوڑ دی و دی باندی با امتحان نکلشی صرف پدی چه بس مومن ما اباد نور برا تستنو آئے نہ نہ امتحان بخامخارا جی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تاکی سرا امتحان کرو منگ پاگا کسانو چمخ کے دو دائنو فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا نُخَامْغَا زَائِرُ الْبَى اللَّهَ قَسَانْ چَغِبُ وَرِشْتِنِي او زَائِرُ الْبَى اللَّهَ دَرُوْ جَنَا امتحان دو دیده پا رئی چه دوسا دشمن معلوم شی یا شاعر ویو جَزَ اللَّهُ شَدَائِدَ قُلَّ خَيْرِن عَرِفْتُ بِهَا عَدُوِي مِنْ صَدِقِي اللہ دی مصیبتون لڈیر خیر ورکی ما بی دوسا دشمنو پی جندل او در رحمان بابا ویو دوستا و دشمن بدر معلوم شی اے رحمانا کلا کلا دا غمونو باران خوی چه کلا کلا امتحان و تکلیف راشین تا دا وپت آسی خواری او دوستے ام حسب الذين يعملون السيئات والزجر آیا گمان کیا کسان چاہی کئی نا کار کارونا چھ بد بشی زمننا بد دیا چھ دی فیصلہ کئی من کانے ارجو لقاء اللہ آغسو کو چاہی اقید ساتھی ملاقات دا اللہ نیا کنانے ٹھوا اللہ رات لنگی دا او دا اللہ دے وریدن کے اوپوہ ومن جاہدا او چاچ کوششو کو جہادیو کو دنب سارا اپا صبر باندے چھے اللہ پا دن کلک دے فائننما یو جاہدو لینا سے بے شکا جہاد کئی دپار دخ بلزان یعنی فائدے زان لگا ان اللہ لغنیونا نلعالمین یکن اللہ دے بے پرواد عبادت محلوقاتنا دا اللہ ضرورتا تنشتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اس بشارت آگسان چه غی ایمان رار عمل اکنے کو نلرے بگو منگا دزینا دزی مصیبتونا سیئات مراد مسائب و مصیبتونا سورہ عراف کے امتیر شو او بدلوار کدی در آخی استداغ چه دی کول وغسینا لانسان بیوالدے دویم امتحان دمور اپلار طرفنا حکم گڑے منگا انسان تا دمور اپلار سبز خیر گڑے او گو جگڑا گئی تا سرا پا دی خبر آجی شریکو گردے ما سرا آج نیتا لغای بانی دلیل مالے سرگا بیرمن دا صفت موزحہ دے یعنی وضاحت کئی دائے شرک باندی اسیم دلیل نشتا فلا دو دے ہمان ممند دی دوارو ما داوا بس گیدل ستاسو دینو خبر بکم تاسو پا آچ تاسو کول او کسان چه غی ایمان راڑا و عملی اکنے که دن نو کدی در نیکانو که نیکانو جماعت کی بشی ومن الناس او بعض از خلقنا از تخویف ورکی او زجر بعض از خلقنا سو گی چوائی من ایمان راڑا پا اللہ نو کلا چه تکلیف ورکیشی بدین دا اللہ کے نو گرزائی دے تکلیف دا خلقو بشاننا عذاب دا اللہ باندے یروی کدو پہاکوی نو دا تکلیفونا بولی رات لدو لائن جا آنس رم ربی کاؤ گراشی امداد دو طرف ادراب ستا سنانو آئی دے انا کننا ماکم منگا تاسو سرئیو موخو تاسو مرگریوی نوزد پکی اڈویات نکڑما سورہ حج کیوں یہ لسم آیات کی دغا سے تیر شریو اور سورہ نیسا کیوں آیت نمبر 141 یوسل ویخدم کی تیر شریو چھ سخت تراشی نزے تختی اور چھ را تراشی نزے خستاس مرگرے ما تاج ورزے ارکڑے ما حضرت او پی جندن کنا وہاں میں پی جندی چلو دلائے چھ سر پی پوخ کی تختی دلوی انوی اولیس اللہ بعالم ما بما فی صدور العالمین نواند ہے اللہ خبو آپا چب سنود مخلوقات کی ولیعلمن اللہ الذین آمنو او خامقا ظاہری اللہ قسان جی ایمان راوڑے دے او ظاہری اللہ منافقان امتحان اللہ دے لراولی چتا تا پتہ لگی چھ کم صحیح مرگرے او کم یاو منافق بیمان دے نوچه ده امتحان و خراشی نو ده بدرین گڑه شی یه را من با دارو گو گو اده با احزان غلقی اده با طرف تشی و اونه پیجانده چه توم پکیه هذا هدا ولا ځان دا مصلح غونی کی او دا مصلح بشي. وقال الذين كفروا للذين امنوا او يا غسان چې کفر کړل مؤمنانو ته ابتدوا سبيلنا كفروا ستر الحق اينا دان چا کې پټ کړل دي هغه ناکار مليان زړه مليان ځکه دین دا غي د لاسه تباه دي. عبد الله بن مبارک وایي حال اسد الدين الا الملوك واخبار سوهم ورهبانها دین روان کړي مگر بادشاہانو د خپل فائدې لپاره واخبار سوهم ورهبانها او ناکار مليانو ناکار پیرانو یو صحیح پیران دی اخو منو صحیح پیران اگر صحیح خبر ای کئیو لکل کلواما جس پیر کے آداؤں سے سنت کہو ضرور اس کے ہزار جان سے بندہ غلام ہے کم یو پیر چراغت کارون میں سنت معلومی گی زداغی او فرزل غلام ما جس پیر سے کے آداؤں سے سنت کہو ضرور اس کے ہزار جان سے بندہ غلام ہے جس پیر سے مرید کے عزت میں بچ سکے ایسے خبیث پیر کو میرا سلام ہے. او کمی او پیر چغد مرید عزت اخلی داغے پخل کو لاسونے ہوئی داغے کور ترہو نیغ روان دے داز خبیث پیر داز منگا سلام دے دولیش دے سلام دا ایو آغا دی چہا کے پٹ کرے دے. وقال الذين كفروا يا كسان چې پټکړه یاک مؤمنان او تای تبيو سبيلنا تابع شي زمنګلاره زمون سیاست خپل کوي ولنهم الخطاياكم او بار به ګمنګه تاسو خطایان الله هزار ګنا دي زما په غاړه وما بحاملين من خطايا من شيء اغيره بار انګيره ګناونو دای نه شي انهم لكاذبون يكنن دای دروجن او بار بگی دای بوجن لرا او نور بوجن سره د بوجن دای سمات لاو چې سو کی ګمرا کړي دا بوج بوم پراشي او خپل ګناونه دای بوجم ولا يسالون او دانه چې داغه نه به اوچت کی باغه په خپل بوجي او د دې باندې به دا ګمرا کول بوج راشي مطلب دا دی لکه مخکې ما هم به حاملین من خطايا او من شيء او دل دا ولا يحمل الناس خالهم نو مطلب داغه د ګمرا کول هغه بوج باقی هغه نه بوج جدول نه شي ولا يسالون يوم القيامه او خامغه تبوس به لشي دینا پر روز قیامت دا سجده جوړونکی وا غیلا ولا قر سمان وان الى قومه اوس واقع د نوح علیہ السلام په دې باندې چې وخت امتحان به سوري وخت امتحان نه نیم سوا کال غستا ژوند دي نه نیم سوا کال دی ورځ د نوح علیہ السلام واقعا پنن لټو کو کې په دوه آیاتونو کې ذکر کړه لکه دې مقصد لري اوریدا په دای سره لګل موږ نوح علیہ السلام له خپل قوم ته نو درنګ یې تیر کبه دای کې زر کال مګر بنزوس نه نو نیو دایله طوفان او دایو ظالمان نو خلاص کومه دلارا او کیشتای والا و جاننا آیتا للعالمین او گردو منگا دیلران خاد پارد مخلوقات و ابراہیم ایس قال لقومی اس دن واقع دی ابراہیم علیہ السلام تو دیچ کیفیت امتحان بسنگئی ہے دا امتحان بسنگئی سے سوکسا پیڑا بھئی نا اورتا بدی گوزائی ہے یا ابراہیم علیہ السلام کلا چھوے قوم تا عبادت گئی دا اللہ ویر گئی دا اللہ نا او داکار ورد تاسو لاک تاسو پوئی گئی بے شکا تاسو عبادت گوی بغیر دا اللہ نا درگاہ انو او جوڑا وی تاسو دروغ یکننا کسان چھ تاسو عبادت گوی بغیر دا اللہ نا وعدار نی تاسو لدر زک نو لٹوی دا اللہ سخا رزق او عبادت گئی دا اللہ شکر باسی دا اللہ دی اللہ تبا واپس گئی شئی وَإِن تُكَذِّبُوا تسلی نبی علیہ السلام تا ادخال الہی او گدئی درو جن کے تقزیب کئیو درو جن تیا کئی نبتائی سر درو جن تیا کڑے و ٹھولگو مخیستا سنا کتاسو درو جن تیا کوئیو تقزیب کوئیو دے پیغمبرو وَإِن تُكَذِّبُوا كَتَاسُ تَكْذِيب کوئیو نبتائی سر تقزیب کڑے و ٹھولگو مخیستا سنا دا انبیاءو دا غی انجام تاو گو رئی وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نشته پیغمبر باندې مگر رسول خارا تسلی استاکار بیان دے منل او نه منل به استاکار نه دے او دلیل عقلی اولا می روا دین ګوري سرنګ پیدا گئی الله مخلوقات ابیا بوا بس گئی دلارا یګنن باندې په الله باندې آسان قل سیر فی الارض تخفیف دنیاوی وای ور تا وګورئ مګا کینو ګورئ سرنګ پیدا کړل مخلوقات او بیا الله پیدا کړي دې لرا په پیدائش بل باندې یعنی قیامت کې به بیا را پاسي ان الله لا کل شی قدیر یا کنا الله دې بارش باندې قدرت والا سزا ورکړي چا ما جو شی الله رحم کړي په چا باندې جو شی الله دې الله ته واپس کې شي وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ او نئی تازو کمزوری کونگی اللہ لگا بزمکا کیا انہا برا او نیش دیر تازو لا بیدا اللہ نا سوک دوستا انہا سوک مالین وَالَّذِينَ كَفَرُوا اُس تخریفِ اُخْرَوِي او کسان جے کفر کر پایا تنو دا اللہ ملاقات دا اللہ نو دا کسان جی دینا امید جی رحمت دا اللہ نا زماد رحمت نا او دا کسان جی دیل دے عذاب دردناک دا میانس کے ادخال الہی ختم شو اس ابراہیم علیہ السلام مسئلہ بیان کرا و ابراہیم اس قالا لقومی ہاں زین شورو اکرا انما تابدون من دون اللہ اوسانا و تخلقون افکا مسئلہ بیان کا نقوم سوئی اور جواب دکو فما کانا جواب قومی نو جواب دو قوم دی ابراہیم علیہ السلام مگر دا خبر آچه اوج نی دلا او سوزوی دلا را فان جاو اللہ من النار نخلاص کا اللہ دلا ودو غرنا دورنا اخو نو خلاص کرے اوٹ اخو غرزو لیو ندورنا سنگ اخلاص شا ودید آئی کہ رضیت تراجم ہو گورا فان جاو اللہ من النار خلاص کدل را اللہ دا سوزول دا عمرنا من احراق النار سوزول دا عمرنا اچھے دے انہیں سوزو اور دے عمرزو خوئے انہیں سوزولے شو انہ فی ذالکا لائے آدل قومی اؤمنون یقنان دے کدل آئے لی دے پردہ قوم چگئی ایمان راڑی او زجر مشرکین ہوتا وقال انما تغضب من دون الله اوسانا او ابراهيم عليه السلام بشك تاسن ولي بغير الله نظر گاونا سبب دوستای په خپل میانس کې بجوان د دنیا کې او بیا پرواز قیامت کې انکار وکي باز تاسو په باز باندې او لعنت وکي باز تاسو په بازو په یو بل لعنت وایي لکه رسو سوره سبا او عذاب کې براشي وما واكم النار وزاستاسو ده وور وما لكم من ناصر انما اتاسو لهم ده ديان فآمنا له لوت نتصدیقو قده ابراهيم علیه السلام لوت علیه السلام دانا چه لوت علیه السلام مخی ایمان نو نرست ایمان رارو ده ایمان صلح چلام راشی پا مانا ده تصدیق مخی ایمان نو تصدیق یو کا چدیم رشتی آوئی فآمنا لہو لوت تصدیق یو کا دده عرد لوت علیہ السلام ذکتار وارو دا حاران زیو او حاران دا ابراہیم علیہ السلام رو وقال انی مہاجر اللہ ربی ہوئی دا زیجرت گون گے ما دین درب زماتا انہو والعزیز اللہ حکیم او شان داده دا اللہ غالب حکمت والا او باخر منگا ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام یا خوب علیہ السلام وجعلنا في ذريته النبوات والكتاب او ګرګونه موږ په اولاد کې نبوات او ګرګول کتاب او ګرګونه موږ دلواجر دې په دنیا کې او دې بری په آخرت کې نه قانون او لوطن اس قال لقومه او یا ګلود علی سلام واقعا لوط علی سلام بده چې د نفس خلاف او کا د نفس مقابله او کا جاد ما نفس وګور لوط علی سلام د نفس خلاف کړو ولوط علی قال لقوم یا لوط علی سلام کله چې قوم ته تاسو رات لګوي به تا او نه دې مخکې شوه تاسو نه په دې عمل باندې یو تن مخلوقات ای تاسو رات لګوي لکان ته بشاوت رجال ذکر کا مراته نا الکان دی او کله تعبیر کې په ادوار د ماکانا کله تعبیر کې په ادوار د مایکونو رستو غسړی جوړې دل و تب دونه سبیلا او شو کوي تاسو لارې په لار کې شو کې کوئی غلاګانی کوئی و تا دونه وی نادی ګمون مون ګرا را وې تاسو په مجالس تاسو کې ناروا اوتا فما گانا جواب قومی وطا تو نفی نادی گمر منکار این دا حیاء پکی نوا دا لکان بدفیل چی اگه بیا حیاء نیو نو اپا دی فخر کئی جماع سرخ کل اولک روان دے دا نو اجلاف بی حیائی دا اپا دی فخر کئی دا زماع آرہ و مرگرے دے او سو کوئی منکار داو چو دور بی حیاء شیو چه مجلس که بناسو پترس باشا یو ڈروپ ٹیز بیو آچو این بدی سیم کارنو ہو نئی تطلب وطا دون افینا دی گمل منکار او رات لکو ایبا مجالس استاسو کنارو آوتا ناکار کارون اتا فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا مگر دا خبر اچوی را رئی منتا صاحب دا اللہ کہت درشتنونا قال رب انصرنی نوی لوط علیہ السلام ورب زما امدادو کے پخلاف دا قوم موسی دینو نکلا چرال رستائی زمگا ابراہیم علیہ السلام تا بزیرے وی دای منگا علاق انگیوی کلیو آل اولا یکنن آل دی ظالمان قال ان فی آلوط و ابراہیم علیہ السلام بدی گلوط علیہ السلام ہوندے وی ورد ملائکو منگا خبو ایو پاگا چاوان شدی پر دیکھے لن نجی انہو اہلو اللہ مراتا او خامغا خلاص بگو پری بدو منگا دلا او اہل دلارا اللہ مراتا مگر آبی بی دو بیوی معذب ایو کانت من الغابرین دواد پادشون پازاب کے او کلا چرال الاسطائی زمان لوط علیہ السلام تا خفش و بدائی باندے و پراتلو دائی و ناقا بهم زرا او تنش بدائی باند پختونا قانون دادے چسڑے یو شے پر سختو لگی ابوت پیراشی ندیوی پختان میں او بلکہ ورالی زرم تاندے او خپا شو زګر اخو د خپل ولکانو په شکل واغلو ملایکه نو د سره غم شو چې دا دوره خسته ملمانه میرالل او دا قوم ګډر به حیا دی نو سمه زما د ملمنو به عزتي وکي دوی ولکانو شو ګان دی او زما د ملمنو به عزتي وکي او غیرتی سره په خپل ملما خپکی او په خپل ملما غیرت کوي دا دا انبیاء و غیرتو غیرتی قوم و انبیاء علیہ السلام نو دیو جن اصلی تنگ شو وقالو لا تخف ولا تحزنوی ورد ملائکو نیاری گام غم جنی گام انا منجو کوا لک من بخلاص کو تاوان ستا یعنی پریبادو تا او ستا حل را مگر خزستا کانت من الغا برین دواد پادشون پازاب کے او منگارا لرارون کیو پدے کلو آلاو باندے عذاب دبرانا بما کانو یو سکون پسو دائج غیمات انگیو کمنو دا اللالا او تای سرا پر خدا منگا دیدن ان خوازیا دپار دا قوم چلی کیا قلی ویلا مدناخا ام شعبا او مدنوالاو دلی گلی امان یو دی شعب علیہ السلام او سوا کیا شعب علیہ السلام اے دپار دو دی چاگو مگر دا نفس خلاف کرے او قوم تے مسئلہ کرے وا او دا نفس خلاف کرے ہو نو دا نفس خلافو کا او تسلی اگر آغاز لنو تنگره تسلم تنگوا ویلا مدین آخا ام شعبا مدینوالا تلیگلی من یو دی شعب علیہ السلام ویا غواز ما قوم عبادتو کئی دا اللہ او ورجل یوم الاخرات تم ہو کئی دا رد آخرات او مگر ری بزمکا کی مفسدان فکذبو ہو تفیلی دنیاوی نو درو جنگو دای اراد شعب علیہ السلام نو نیو دای لزلزلے نو گردے در کورنو کی پڑمخی پراتو وعادا و سمودا یاد کا حدیان و سمودیان پتائیسا و سرگنشوی دی تاستا زائین نو داینا زائین اتا کتلی دی او سرگنشوی دی سمودیان و کورنو ما کتلی و دن نو تتلی ما او دا دیانو اغا ملک اغا ما قتلے او دا دیود علیہ السلام اغا قبر اغی خواتم تلے ما پنیت تاریخ وقت تبیینا لکم من مساکنیم وزینا لهم شیطان آمالهم خیستگریو دیتا شیطانا بدا ملون دیتا نبانگریو دیتا سی لارنا وکانو مستفسرین دی خپوا وقارون و فرعون و حامان قرآن اس کو تاریخ روان شو و امتحان برداشت کا او چاچا برس امتحان کے چولی ہو داغی تاریخ لگو گورا قوم نوح میں تباہ کر دے قوم لوط میں تباہ کر دے قوم شعیب میں تباہ کر دے قارون و فرعون میں تباہ کر دے حامان میں تباہ کر دے چاچستا دشمنی اکڑا زبے وار پوار تباکو ما وقارون فرعون و حامان ایاد کا قارون فرعون و حامان حرام مالدار بادشاہ و وزیر ولقد جاہم موسیٰ بالبینات پتائی سر آگلے وید موسیٰ علیہ السلام بدلائر دائزان غٹو گانز مکا کے وما کانو سابقین اونو دائی مخی کی دون کیے چه زمانه بخلاصی او مخی بشیرانا فکلن اخذنا بذنبه نو هر یاو ده ده قومونونا ونیو منگا بسبب ده گناه ده بذنبه اصی منگا چالا سزانه ورگو فامن من ارسلنا لی حاسبا نو بازه دینا سوگو چلیگر منبای بانده کانی لگا قومی نوتو او با دې دینه سوګو چونیو غي لرچغه لګه کوم مثال نه او با دې دینه سوګو چومندل مونږه پوچاسم کا کی لګه قارون او با دې دینه سوګو چ غر غمګه په دریا اپ کې وما کان الله یظلمهم نه الله چې ظلمي ګړې په دای لیکن دې په ځانو ظالمان مثال الذين تغذوا من دون الله اولیاء اس مثال پیش گئی چھ باغیر دا اللہ نے بل سوکرا مدد گئی دا دا سے دے لکت جو لائگی کور سنجھو جو لائگی کور فائدہ نشیور کولے دا سے دا شرک دا فائدہ نشیور کولے لکا کور خود سو فائدو دا پا رہی یادی لئی چھ سڑے دا نور نہ بچ گئی نو سپر جور کی یادی لئی سڑے دا دشمن نہ بچ گئی نو چاپیرا دیوالو نو کی یادی لئی جی سڑے دا باب باران نا بچ گئی او ایش اشرتی بگئی نو لانٹر ہو کی نو کور کو دیتریو فائدو لئی نو دا جو لاغی کور آخو دا ایس فائدے ندے نوار تچی نو نوار پکے لگی اپوری ہوئی تنوزی کہ بارانی نو آگا پکے لگی او دو دشمن نا بچ کے دو بزائے دشمن تا جو لاغی رانی سی دے خلولو اختی نو چی چرمخیاور پسی شن دے تختی کار بوڑے نو چی خپل کور تلار شن دا اختی ان خری پاگا جال کے نو اغیر خوری دغه د مشرک کور هغه د اس فائدې نه دی د مشرک شرک د اس فائدې نه سره د دوه راځي چې د هلاکت دی چې د به هلاک شي مثال الذين اتخذوا من دون الله اولياء مثال هغه څانو چې غوښتنې ول بغیر د الله نه مددګارانه په شان د جو لاګي دی ایت تحضر بیتان جرونی کور او یا جنن کام زوری پا کورنوگی کور دجو ناگی دے لوکانو یا لمون کاش کدائی پوئی دے یا جنن اللہ پوئی گی پاچ دائی دا مدد کئی بغیر دا اللہ نسشے او دا اللہ دے غالب حکمت والا و تلکل امثال نظر بحال الناس او دا مثالونا بیان جمعنگا دیل آران دپارو د خلکو مثالو نمان بیانو لین ناس دپارو د خلکو وما آقلو حیل العالمون او نکویی بدیبانی مگر عالمان او ما اللہ سرے ذکر کو اس مکلف طول خلق دی ذکر تلکا الامثال نضربو حال الناس وما يعقلها الا العالمون او نکوی بده باندې مگر عالمان نو پوی आवाज عالمان دی ولا نور خلق سکی چې مکلف ټول دی په आवाज علما دی دا نور خلق به تقلید کوي د علماو بل لارې نشته تقلید څه ته وایي تسلیم قول الغیر بلا دلیل منل د قول غیر بلا دلیل یعنی بے دلیل نا یعنی بتا طلب دلیل لازم نہ دے چو دا تدا اگر خبرہ مانی نو بتا دا لازم نا تدا اگر میں تاپو سکا چو دلیل پیسا دے دلیل پیسا دے چو زل دا اگر پہلے مستا اعتماد را گے او دا اگر رسول دا تقلید اگستا خوخ شو بس بیا بدا اگر مانی حضرت حضر موسیٰ علیہ السلام توی فَإِنِ تَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي هَمْ شَئِن که زمان تابداری که اما پس رازے نبیاب اما نے دلیل تا پوسنا کے حضرت توی تقلید اما نل دا قول غیر بلا دلیل مطلب دا پتا تلیل طلب دلیل لازم نہ رہے دا عربو نا فتاواو زی فتاوا لدن دائما للبحوث العلمیہ پینزم جلد یو کم درشم صفاکے دا غین تا پوچھو تقلید بارا کے ما حقیقت تقلید وما اقسامو ما بیان الحکم چا حقیقت تقلید سرے دا غی اقسام سرے حکم سرے نو اغای جواب گئی وبعد الحمد والصلاة وبعد ذکر علماء وصول تعریفات دی بیان حقیقت تقلید نو بیا پاری کوئی ار تقلید و قبول قول القائل و هو لا ادری مستند ہو قبل اول دی قول القائل چدا مقلد چوئے نو دے داگی اغا سند معلوم و تنی چدا دا کمزان دا خبرہ کڑے گا خود اغبان دی اعتماد دی او داغ خبر منی دغه سے تقلید او دا فتاوہ لجنا پیزم جلد دی ارشم صفحہ کے بیا اغا تقسیم گئی او دا تقلید اقسام گئی چھ تقلید پسو کسما باندی دے او کم تقلید صحیح دے او کم تقلید غلط دے یو تقلید صحیح دے یو تقلید غلط دے صحیح تقلید چدانا چاہ تقلید کے چلا دا قرآن او سنت خواہ عالم ہو او پو او داغو اصول دے اتحاد دے خوخ دی فاسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون او سورہ نساء کے وئی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین اللہ الہدیٰ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمُ رَوَانْ شَبِدَ اللَّهِ رِضَ مُؤْمِنَانُنَا چاہی ایمان پرنا باندیا غستے دا نو گتو آئے دا ایمان مخی تقریب ہو مونگایو آو سیارو آلام النبلا دا امام زہبی اتم جلد صفحہ 111 کی ذکر کئی چیئے ابن سید القطان اغم وکان فی الوروی آلہ مذہب الامام ابی حنیفہ هذا امام ابو حنیفہ مقلد و فروع کی او سیر آلام النبلاء ذکر گئی فالمقلدون من الصحابہ فصحابہ اگر ماغو چلا گئی تقلید و کیتا بیائی او ذکر گئی نبیاء گئی پاخیری کے بیاء دا سلور امامان او دا گئی تقلید اگر بیاء پاتشو فَهَاُولَاِ الَّذِينَ وَقَعَ اِجْمَعُ النَّاسِ عَلَىٰ تَقْلِيدِهِمْ دئی پا تقلید باندے بیا اجماع پاتشوا آجے خو امام اوزائیم دا مستقل مسلک خواهندو خدا آگے بارا کہ حافظ ابن حجر وئی وَقَدْ زَيَّاهُ تَلَامِزَا زَاکَرَوَا غَلَوَا شَاگردانو چلا آگے شاگردانو کے تکڑا سڑے ہونا چاوه د امام اوزائی اغا مذہب خور کرده و او د امام ابو حنیفا امام شافی امام مالک احمد بن حنبل اغای دا اللہ تکڑا شاگردان ورکڑی و نو اغای دا اغای اغا مسلک اغای اغا مذہب اغای خور که اغای دنیا تا ارسو دانه چه امامان ده زان نخبره کئی یا ده پیغمبر پا مقابله کی خبره کئی بعد جائل برا پاسی نغب ہوئی پیغمبر داوئی یا امام ابو حنیفہ داوئی ها پیغمبر او امام ابو حنیفہ با مقابل کئی نوال دوائی قرآن داوئی یا حدیث داوئی اس تو با حدیث ده قرآن مقابل کرده کنه تطبیق بکے نو جدید آئے تطبیق کیا نو آلتے ہم تطبیق ہوگا کنا نو آلتے تطبیق نگے او دیر آئے کہ تطبیق کیا کدا سے مقابلی تا جوڑے نو زبر آرتا ہے زر مقابلی جوڑے کم چھ قرآن داوئی حدیث داوئی قرآن داوئی حدیث داوئی نو سمت لگا حدیث مقابل لے دا قرآن نا نا تشریح دا دا قرآن کریم نو جسنگ اتا آئی کی تطبیق کیا نو دلتے ہم تطبیقو کا دے امام ابو حنیفہ دا آئی امام او دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نو دلتے اتنا مقابلہ جوڑا کا دا اصل کے دے زندیقت او دے بیدینائی اولار دا چھے امیان دا غی داننا متحدین جوڑ کی ہی او سڑے عالم دے او درجی دے اتحاد ترسی دلے وے پا قرآن و حدیث خب کو آدے نو زکا آگا پا یہ حدیث عمل کئی نو کئی دی خدا نا چھتا بیا دے امام حنیفہ گریوان کے اللہ سوا چھو اپا امام حنیفہ باندی ردنا کو دا اسن نالو نوال نو چیندکو مخبیو چاہتے گئے وے ہمیں بھی نالے اسن نالو نوال چیندکو منگلم نالو نوالی نو دیم را پاسی نو ما هم بینا لے ما دو ما متحید ما پیغمبر داوئی او اما حنیفا داوئی و تیل کالا امسال و ندرب و آل الناس انور کالا با منگا پخوا دا مسئلہ لگا زور کیوا نو منگا با مدب زور لگو نو ما با کتابون راڑ لگو پدے باندے با کتابونه په پراتو یو یو باندې خو دا لري او علي او عبارتونه زرو شاګردانو ته یاد دي اوس هغه د دې ضرورت دوره پاتې نشو بل موږ هم اشاره وکړو ځوتینا بیا یې خو ضرورت نه راوړي او قرار یې نو بیا د سره نو هو تل کلام سا کیسه خو یاد وای کنه وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ او دا مثالنا بیانو من دیل را خلقو تا وَمَا عَقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ او نپوئی بده بانی مگر عالمان خلق اللہ السماوات والارض بالحق پی پیدا کړی دی الله اسمانونو او زمکې د پاره د ښکار کولو د حق. بعضې جاهلان وایي په احناف په کتاب څه پوهېږي نای وایي انوارشاه کشمیری دا لیکلی وي تراری داسې انوارشاه کشمیری عبارت پوهاړو کتلی ونی نه ورته معلومي جوا عبارت کم ځای دی یا کم کتاب یا یو ټکی کتلی یا مخکې لا تکر وسلاته کتلی وه تر سکارای پرې خودی گیا پاگل آوائی چه بیا کتاب والاو کے بیا لگ مخیوم ہو گورا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ او دوا مثالنا بیانگ منگا دیل خلکتا او نبوی بدیبانی مگر عالمان منگا تقلید کرو نو دا امامان سہا دلیلی گرچ مادار اما تقلید امام قولی او باشد مدلل بردوان من کده امام تقلید کرو دا قول مدلل یمیشا آیت باشد دلیل شیا خبر یا بری اردو قیاس استے پیسار دا دلیل یا آیتیو یا خبر یا پده دواربان قیاسی و بچیا نیست قولش بے دلیل اے علیل لیسا هر کس را ولی علمی دلیل دا امام قول بے دلیل نوی نیست قولش بے دلیل اے علیل نیست هر کس را ولی علمی دلیل دا اگه قول بے دلیل نوی خوار سڑے دا اگه پو دلیل باندے پو انوی وما آکلوہ الا العالمون خلق اللہ سماوات والارض بالحق دلیل اخلی پیدا کری دی اللہ اسمان و زمکے دا پارد خیار اکلو حق ان فی ذالکا لآیتا للمومین یقین اندیک دلائلی دا پارد مومنانو مخیم وَتُرْبَعُوا حُلِمَةُ الْوَجْبَاتِ وَاتِلُوا صَلَاةَ إِلَّا صَلَاةَ تَلْمَانِ فَعْشَاءُ وَالْمُنْكَرِ وَلَدُكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ عَلَهُ مَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا عَلَى الْكِتَابِ اللَّهِ بِالَّتِي يَحْسَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَشْهَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ من كتاب ولا تفتوه بأمين كذل الطاب المتنين قلوا آيات بينة الفسدين الذين أوتوا العلم وما يشهد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل علي آيات من ربكم من الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا نزلنا عليكم كتابا يتلى عليهم وفي ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلون كبالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم من تحت أرجلهم ويقول ذوبكم ما كنتم تعملون يا عباد الذين آمنوا إن الغياثة فيما يعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والنظر أبنى أن يصالها كل نبوي أن يميتم فانتجني من تحت النهار فاهدون في أن المدهر آمنون الذين سبقوا على رب المتوكلون وكأي من دابة لا تحضر رزقها الله يرزقها وإياكم ويسألوا العليم ولئن سألت من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألت من نزل من السماء ان فهو بالله من بعد ما كان يقول ان الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا الا له والاخرة والدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصون له الدين فلما نجاهم من البر اذا هم يشركون يكفروا بما اعطوا ويذلوا تمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم فبذات يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله وكذب وكذب بالحق لما جاء أيان ستيجة إلا من يكون الكافرين والذين جاهدوا فيه ما لنا دينهم صبرنا وإن الله لنا على المحسنين وصار قلاج سورة امتحانات د نفس دو طرفنا د مور پلار دو طرفنا د ناکار ملیان دو طرفنا وقت امتحان اور کیفیت امتحان نمور مسلحہ المدت للمبلغ او امور مسلحہ ذکر کئی شپاگی باندھ مبلغ خلقی گی و مضبوطی گی اطلو ماوی ایلیکا من الکتاب اولوالا چوائشو ادتاتا دی کتابنا واقعی صلاة آبا بندی کوا دموزا یعنی عبادت بدنی او مالی پہ قیاس کر اِنَّا صَلَاةُ تَنْحَانِ الْفَاشَعِ وَالْمُنْكَرُ یقیناً مُزَعْدِ مَنَا قَيَّدُ بِعَائِنَا وَالْمُنْكَرُ اَوْدُ مُنْكَرُنَا فَاشَع اَغَ بِعَائِ دَ فِعْلُ مُنْكَر بِعَائِ دَ قُول مطلب دا یقیناً مُزَعْدِ مَنَا قَيْ انسان لرا دا کارون بیا نا د وینا د بیا نا ولا ذکر الله اکبر او خامغه کتاب د الله ډیر لوی دی نو قران سره ځانو تړا ذکر د قران نوم دی ها دا ذکر مبارک انزلناه سوره نام کې تیر شو والله یعلم ما تصنعون الله کوي باغه تاسو یې کوي او جا گرم کوئی دا لکتاب سرا مگر پاگ طریقہ باندی چا بہتر طریقہ دا چاگا مسئلہ توحید دا مسئلہ سنت دا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْهُمْ لیکن آگا کسان چاہی ظلم کردے دو دینا نوائی جگڑے کئی بغیر توحید اِلَّا بمانا دا لیکن مانا دا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ يُجَادِلُونَ بِغَيْرِ تَوْحِيدَ یقین لیکن آگا سان چاہی ظلم کردے دائینا اگئی جگڑ گئی بید توحیدنا وَقُلُوا آمَنَّا بِالَّذِي اُنزِلَ اِلَيْنَا اُوَائِ منگا ایمان را اُڑے باغا چرا لے گلے شرد منتا او باغا بانی چرا لے گلے شرد تانسو تا وحدت الادیان گدائیو چه تانسو تاکم مسئلہ راغلی را منگو ماغا مسئلہ کو بدی کیاو یو سورہ آل عمران سلوش و اتمیات کیو میلیو قلیا آل الگتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم وردواء آل کتابو راشه یو خبره تا چې برابر دا زمونږه استاد سمیانس کې الله ما بغا الا الله ولا نشرک به شيئا سبحان الله نه بل چای باندې ونکو شریک ونګرداو یا الله سره څه شي نو کستاد وحدت ایجان دا مطلب دی چې په ټول دینونو کې ګما ما سلاوا پاري به یو راځي په توحید یو او گستان دو وحدت اگیان دا مطلبی چه داو تاسو اخبال دین باند عمل کوئیو نو اخبال دین باند عمل کوئیو خومنتوارو کاوت نجوڑا ہوئیو نو داو مدینی ریاست چکل قائم شو نو نبی علیہ السلام پا مدینہ کے یہودو موسیدل پا مدینہ کے نور موسیدل او غیر امن ورکڑے ایته دا غي مینا او دا غي مال پشان دی ویني او دا مال مسلمانو چای دا بس نوای مستامینینو نو دا غته وا دا دی ځان وای چې مسلمان په ملک بتاسو اوسی گئی او تاسو به جزیه ورکو مون بتاسو سنوای راځي دا موږ در سره منو او دا غته وا دا دی ځان وای چه زخفل دین پیدم دین اسلام او تخفل پیدی او نوی دین جوڑو ندا کفر دی نیدار سرم منم او نو بدای کیم او دلی دارو مسلمانی امنوام دا بیا بی دینی دا خو اغلم تغلم مکو چه سو در نتبوزو کی چه غوخ حلال دا که حرام دا توان حرام دا نو ای کم غوخ یاده د سپیک واخ یاده که د ګډ واخ یاده که د سپیک واخ یاده نو حرام ده او د ګډ واخ یاده چې حلال دي کنه جایز دار واده خوړل نو اسې په غوښه فتوا مکو چې په غوښه حرام ده که حلال ده ته وایې حرام ده څه مطلب ده ګډه غم حرام ده او ته وایې حلال ده څه مطلب سپي غم حلال ده نه تشریع وکړه دغه چې که څوک وایي واده دیادیانو ستا څه مطلب دی ته څه وایې که هغه وایي چې هغه دینونو کې یو مسله د توحید راځه در سره یو یم که هغه وایي چې امن ورکه کافر لا چې جنګ در سره نه کوي جګړه نه کوي ستا ملک کې اوسیږي نو جنګ جګړې ورسره مه کوه دا هم در سره منم او که دا وایي چې نه اسلام بندوي کو بل دین به ملری کو یو نوی دین به جون کو سبا دن روالو سبا غین روالو دا در سان نمانم دا بیا کفر دے دا خو بیا انکار دے دین اسلام نا خو تشریخ ہو کا کانا نواسی زان نا مفتی جوڑ کردے فتح ورکے اول خو زان پا خبر پوکا وقت کذبتم بیا ولم تحیطو بیا علما نو زان نا پوکے واسی اڑامی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اودارنګ را لګلې موږ تا ته کتاب نو هغه سان چې ورګړې موږ دې کتاب ایمان واړی پدې او باز دې دې کسان نو شو دې چې ایمان واړی پدې وما جد بیا جنا الا الكافرون او انکار نه کوي زمګه دنه مگر کافران او کته دا وای سیارا جن جگر ونکو جہاد ختم دے جہاد منسوخ دے جہاد ضرورت و سمام الاسلام دے جہاد ختمی گی نا جہاد دے و جہاد با کئی مومنان دے جہاد ختمو بے پارا قطع دا کسی کے جہاد نا ختمی گی جہاد بئی اوگا با کئی مسلمانانا وما کنتو تدلو من قبلی من کتاب انا انه تا چلوست مخه دنس کتاب ولا دحتو بيمينک او نه خط کړه په لاس کدي کړه نو بدلاو کی شخ په کړه باطل پرستو صدا نو ځان نسلی کړی بل وا یا تم بیناتم بل کی دای ذلائل واضح پس نو وا کسان کې چور کې شو ارت پوا او انکار نگئی زمان بایا دنو زمان گایا دننا مگر ظالمان او آئی لئی لولا انجرا لیا تم میر رابی ولن راضی بدو باندی یو موجزای طرف درد دنا وایا بیشک موجزی دا اللہ سخدی و انما آن نذیر مبین و بیشک زمیر ان کے خیارا اولا میاک فیمنا آن لکافی دیلا چمنګارا لګلې تا باندې کتاب چې مستیشي پدایو او یا ګنان دې ګدا مېرا باندې و ذکر ان قوم يؤمنون بند پاره د قوم مينانو قل کفا بالله بيني وبينكم شهيدا وا کافي الله بیا زمام استاذ کی ګوا يا لم ما في سماوات ولا ارض او په دې باچ بر ديو خطا اغا کسان چلی ایمان روڑی پا باطل او کفر کرد پا اللہ اولائی کا هم الخاسرون ندا کسان هم دیدی تاوانیان ویستا جلون کا بلا عذاب اب تلوار باندی غواری دیتانا عذاب شیرک منگا پا غلط ایزا عذاب دیراشی ولولا جلوم مسمى كنوين تام قروا وراغلب ويتا عذاب اوراب شدئتا ما ساپا وهم لا شرون ودين بويگي يستا جلون قبل عذاب تخفيف اخروي فتلوار والي دهستا ما عذاب او يكنان جهنم راگر انجل كافران الله يوم يخشاهم العذاب من فوقهم باغرده چپت بگی دیل را عذاب دا پاسا دینا و دلانگی خود دینا و یا کون دکو ما کون دن تا منون ابوائی اللہ اوسا کئی سزا دا غصر چه تاسو عمال کو نند اخبر عمل سزا اوسا کئی یا عبادی الذین آمنو و زما بنیان مومنانو یقیناً زمگا زما فراخ دا فی یا فابدون خواد زما عبادتو کئیو او هر یا نفس گنگی دمارگ او بیا بمنتا واپس گئی شئیو اګه سانچی من راو عمل وکنی کو خامخا ځای ور ګډی دا جنت مبالا خانی چې به یی باد لاندې د وندا غینه ولی همیشه به پاږی کې ونه ما جوړو عاملین او څه کرسته اجر د عمل کوونکو اګه سانو چې صبر وکړه الذین صبروا تکلیفونه رالو امتحان رالو او د کلک پادشه الذين صبروا وكسان جه صبر وک او خپل باندې ځان سپاري او دې د ژوند سره نه نور خپل رزق الله رزق ورګي دي تا او تاسو لم درګي او دې الله دې دنګه پوا او که تاسو کې دین چا په داګړې سمنه زمکي او تا به کړه مر سمای نو ای الله دلیل اخلي کمی او دې دلیل اقلی اعترافی لا یقولن اللہ نخامغا وعیدی اللہ فاننا یفقن نوکم طرف توارو لشو اللہ یا صدر رزق علمی شاہ امین بادی ویقدر اللہ اللہ فراخی دیزک چالی چوانشی دی بندی گانو دا اللہ نا تنگی دلا ان الله بكل شيء عليم يقينا الله دې پار او شبان پوها ولا انسان ته من ظلم من السماء ما او کته پوشو دې دینا سو ګورې برن باران متا زګي په دې باندې زمکا پس دې چیتو نا لا يقول ان الله مغما واي دې الله نوا الحمد لله دا الله مناسب چې په دنیا دی الله لا بلکه اکثر دای نه دی بیا کلا وما دی حیات دنیا الا له ولا يبون او د دنیا خصاصت تزید من دنیا او ترغیب ال الاخره د دنیا نه بیرغبتی ورګی او ترغیب ورګی اخرت ته چې دنیا پورې رمتاړه وما دی الحیات دنیا نه دا جن دنیا مگر ټوکیو ابس او یقینن کور دا آخرت لئی الحیوان دا دے ہمیشا لو کانو یا لمن کاش کدئی پوئی دے فا ادار کی بوفر فر کے نکل آج سوارشی دے کشتائی کے حالت دے مشرکینو دا اللہ ملسین اللہ الدین مراب عدد کئی اللہ لرا خالص کونگی اللہ تغالی لرا کله چې خلاص کو دی له وچتا اذا مشرکون ناسا بده یا الله سره نور صدار کوي چې کیشتای کې راګیر شي بیا الله را مدد کوي لګي ابو جهل زی اور دې کراما چې کیشتای دو بیدا نو خلکو یې الله را مدد کوي هغه له لات منځه اوس نه راوځي لغاغه مسله چې موږ په وچا نو منلې اوس په دریاب کې منو او ایک از اخلاص شم زبا نبی علیہ السلام بلاس کے لاس دم او زبا ایمان رارم او جخلاص سے نراغے ایمان رارو موسیبی مشرکانو وی منگا مشرکانیو ابو جال بڑے منگا مشرکان ابو جال بڑے سے مشرکو مشرک زمن دے زمانے دے چاہی با کشتائی کی کین آسن بیا بے اللہ را مدد کو او زمن دے زمانی مشرکو دې په کشتای کې وای پار لگا دو مېری کشتی یا علی یا علی دې په کشتای کې وما بغیر د الله نه بل چا تر مدد شي وای دا ابل سو تر مدد کوي فایذا رګبو ویل ورګه نو کلاج سوار شي کشتای کې فریاد کوي الله تا خالص ګونګي الله تعالی لا فلما نجاو من البر انو کلا چخلاص کدی لرا اوچه تا ناسا بدئی یا اللہ سرانو بھی صدار کئی لیک فرو بما آتینا ام دیو پارا چکو فرو کی پاگن احمد چورکڑے منگ دیلا اولی اتمتو سکوالی نظر دے چکو وشی دی پانجام اولم یروا دین ګوري من دا ګرځولې حرام ځای دا منو انو نشي خلک چا پیر زینا یتخطف الناس انا ول دې توای مونږا چې دانی پرتی او چل ټنګول یو یو چتای یو وای چر دانی وانو دې ان یو یو چتا کړه نو دای یو مونږ خلک یو یو کی افا بیل با دنی یومنونا نا باطل باند دا ایمان راڑی و بنعمت اللہ یکفرون او بنعمت دا اللہ باند کفر گئی نو باطل سشے افا بیل با دنی یومنونا ابن جوزی وی شرک افا بیل با دنی یومنونا آئی باطل باند دا ایمان راڑی چه بابا را مدد کی گیو راویسی وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ او بنعمت دا اللہ باند انکار گئی دو توحید دا انکار گئی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى لِلَّهِ كَذِبًا سُوْزَا ظَالِمْ لِذَا اَچَانَا چه جوڑ کر با اللہ باند دروغ او قذب بالحقی یا تقزیب کد حق کلا چراغ دتا قرآن راغ او دداغ تقزیب کد الیسا فی جہنم مسول للکافرین آن جہنم کے زائد کافرانو نو بشارتو امتحانو تٹین شوئے اوزان دکلک والذین جاہدو فینا نو آگسان جائی جہاد کو زمگا بدین کے لنا دیانم سکلانا نو طاقت بور گدیلا لار زمگا تا ہدایت بمانا توفیق او طاقتو مضبوط بگو دائی لرا پل عرض من بانده وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ او یقنن اللہ دے سرد نیکانو سمت او دا اللہ مئیت خاصا دا نیکانو سرد نیکانی چاہتا ہوئی ہر چاہتا نا چی دو بٹائی پسر دا اوکا تکا تا گوری اب ایدتی پسر نیت تڑی او دا مشرک پسر نا نا محسنین یا نا چاہتا ہوئی چاغه مساله توحید بیان کړه امتحانو ته ځان اونی سه اپروای ونه ساتله دا الله میت خاصه دا سره دی تفری ګوریا خبر کوم ته تفری نه مخکی مونږه دا درس قران دوه دوری یو زمونږه لویه دوری چاہا منگا پلسم دا شعبان شروع کو او پہو اشتم دا رمضان بعد بگا ختم کو دیمہ دورا زمنگا وارا دوری چاہا تخصص بے تفسیری مواغا منگا دا اختار پسالو رمارا شروع کو او اغا یا وفتا یا لس رضی او بیا ختم کنے کنے مرتا بعد در غلی بس کنے لگا گئے بیره تلوار ده ورگانده سنی پری خودی خرج پشانه ناوالا دورا زمنگا پلسم ده شعبان شروشی اوغا پویشتم ده رمضان بانده ختمی گی دیما دورا منگا ده اختر پسالو رم عرص شروع کو اوغا یو افتایی یا لسر جید مرگر و تغور او غا تخصص فی تفسیری نادوال دوره دا قرآن کریمی سنج نور کلا پلسم شعبان با من شروع اگلا پوشتن دا رمضان با من ختم ندا پی روما من با انشاءاللہ پوشتن دا رمضان بانده سار لس بجے ختم کون نو بجے با شروع کون انشاءاللہ لسو لسنی اللہ ومنگا ختم کرو زیاد نا زیاد یاولو سرا بور ایسی دا اتوار راز دا دا افتیر اتوار دے اتوار دے مانا اتوار راز دا او سب تاریخ غالبان رازی دا اپریل زمنگا وہ اجتماع روجا بھئی مزو اجتماع روجا بانده با انشاءاللہ زمانگا ختمی او بیا با داغین بعد تاسو زی دا دوره تفسیر حضرت شیخ القرآن شروع کرده او الحمدللہ تر 1987 پورے غی کڑے وا او د 1987 نا تر دے وقت پورے دا دور ای تفسیر زکو ما پا دے دور ای تفسیر کی من سرا زمنگ اکلے او خواہش اکلی دا دیر معاونت او مرگرتیا کئی کورون تقسیم کی دا زنانو سرا بیٹکون اور کی طالبان اللہ جماعتون کے زائے ور کی خدمت کئی اللہ دے ٹول اللہ اجر ور کی من دادل تے لنگر چلو ندا پیو تان باندن کی گی نو پا دی کے اما سرا زمگا دیر مخلصان مر گلی گی لگا ما تا خوٹین نا ملاوی گی چیز ورشما یا اوگرزما وی پا خپلا خپلا مینا و محبت کئی پا مرگرو کے ناری ندی زنان دی چای پا خپلا باندے اغا خپل تعاون اغا امداد اغا صدقات زکات اگر آلی گی او پاگی باندے دا مرکز چلی گی اللہ دے غیل عجر عظیم ورکی پا دی دورا کے زمن دا مرگلی صدر تے حاضر ناستی سلنی پا کورنو کے ناستی ای پا ایف ایم باندے اوری سبیا پا موبائل باندے پا نیٹ باندے اوری نواصر پا پاکستان کے نا پا ٹول دنیا کے مرگلی ناس تی تردے پورے چھ باباز آئیم کی سکرینوں نے لگولی پا بیٹکونوں دیروں کے مرگلی ویتناس تی آئیو منگ سرا پا دے دورا کے شریکی کمنگ داو آئیو چھ پا دے دورا کے پلکون خلق دے نواغ درو گھنے دی زگا چھ پا دے کے شریک مرگلی آغا دیر زیاد تی و حاضر چھ کم مرگلی نواغ داتا سوگی نئی چه مدرسا کتا برا لاری ده خوالغارا ده دیوالونو پنا ناستی زنانا چه اصدل ده مدرسا کی برا ناستی سخوا کی گورونو کی ناستی داد اللہ یولوی کرم او یولوی احسان ده پمنگ او تاسو بانده چه منگ اخبر کتاب تکیمونی یو نداد اللہ پمنگ بانده احسان ده زمنگ ایس بادری ندا چه زمانه ده خل کتاب خزمت علی نو انشاءاللہ ترویشتم رمضانا کم مرگری شرک شویو ده چاپ وزرو نئی ده چاپ ضرورتو نئی خب آر حال چه کمی او مرگره پا ده درس که شرک شوی ده زمان دعا دا چه اللہ ده داغی زرو نئی و داغی دماغ ده قرآن ده ملغلو نو ڈکی او اللہ ده طولو ارمی نافی نصیب کی او اللہ ده دا زائے دا قرآن دا درسون نخالی کئی دا ستاسو مرکز دے او دا مرکز پدے کے بای انشاءاللہ دا قرآن کریم دا درس او دا احادیث و درس اغب روانی دا صدا ختم شی والا دورا نبیاغی نباد زمن دا حدیث و دورا شروع شی او لنگر او انتظامات اغبیا یو درم مرحله زمنگا شروع شی یو مرحله دا لوی دوری درم مرحله دا وڑی دوری او درم مرحله بیا دا دوری حدیث او دا افتا او دا کتابونو دا زمنگا جوان دے و روان دے و من پا دی خفل جوان شکر گزاریو دا اللہ او اللہ دا من دا دینا نمحروما گئی و پا 27 رمضان سار لسو یولو لسو میانس کے با انشاءاللہ منگا اختتامی دعا کرو کم مرگلی چی حاضری غواری رازی نچائی تا دمخ کے نپتہی اللہ دل چولا عجر عظیم ورگی زی تفریدہ